opowiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Wieczorem zostanie podpisane rozporządzenie. O pandemii i sprawach międzynarodowych. W Łodzi spotkanie szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Jeszcze do jutra można wziąć udział online w pikniku naukowym Polskiego Radia. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli rejestrować się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie podpisane wieczorem, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W ten weekend będzie można pobrać z sieci formularz rejestracji, zapowiada szef resortu zdrowia. Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. Choć na formularzu będą musieli podpisać się rodzice, na samo szczepienie 16- i 17-latkowie mogą pójść sami. Otrzymają preparat firmy Pfizer. W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 4 240 000 osób. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3288 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 289 osób. W łódzkim Pałacu Herbsta rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie dyplomacji Polski, Czech, Węgier i Słowacji omówią współpracę w walce z pandemią, w tym przebieg systemu szczepień w poszczególnych krajach. Nie zabraknie też aktualnych tematów międzynarodowych, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang. Koordynacja działań na poziomie Unii Europejskiej, ale także omówienie potencjału wzmocnienia wzajemnej współpracy Grupy Wyszehradzkiej na forach pozaeuropejskich organizacji międzynarodowych. Do tego dodałbym też stan relacji transatlantyckich. W tym roku Grupa Wyszehradzka świętuje 30-lecie. Polska gospodarka w pierwszym kwartale skurczyła się o 1,2% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Za spadkiem w pierwszym kwartale stały m.in. obostrzenia nałożone w związku z pandemią. Drugi kwartał powinien przynieść spektakularne odbicie, mówi Paweł Cymcyk z DNA Rynków. Już wyraźnie widać we wskaźnikach, które prognozują szybciej koniunkturę niż PKB, że te wszystkie ograniczenia gospodarcze w drugim kwartale praktycznie nie będą miały żadnego większego znaczenia. Ponadto należy pamiętać, że 2020 rok był najgorszy właśnie w drugim kwartale, a zatem w skali rok do roku drugi kwartał 2021 roku będzie ze wzrostem pewnie w granicach blisko 10% w skali rok do roku. Pełne dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 31 maja. Niewielki ruch na międzynarodowym lotnisku w Brukseli. Z powodu pandemii tylko 250 tysięcy pasażerów pojawiło się na nim w ubiegłym miesiącu. To spadek o 89% w porównaniu z kwietniem 2019 roku. Beata Płomecka. Tak niewielka liczba pasażerów, zaledwie 11% normalnego ruchu, jest związana z ograniczeniami, które wprowadziła Belgia. Do połowy ubiegłego miesiąca w kraju obowiązywał zakaz podróży zagranicznych, które nie są niezbędne. Sytuacja zaczęła się lekko poprawiać po zniesieniu zakazu i w ubiegłym miesiącu wzrosła liczba podróżnych na lotnisku w porównaniu z lutym i marcem tego roku. Lepiej przedstawia się sytuacja z lotami towarowymi, których liczba wzrosła w ostatnim roku aż o 72% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, kiedy pandemia przybierała na sile i liczba zakażeń oraz zgonów rosła w Belgii bardzo szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A jeszcze tylko dziś i jutro można wziąć udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie jest dostępne na stronie piknik-naukowe.pl. Czeka tam ponad 300 filmików z pokazami naukowymi, eksperymentami i mini wykładami. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Klimat i my. W strefie Zrób to sam fani majsterkowania dowiedzą się, jak skonstruować hotelik dla owadów, jak zbudować most z makaronu czy jak sadzić roślinę. Do wykonania mostu potrzebujecie makaronu, spaghetti oraz kleju. Czas na testowanie. Widać wyraźnie, jak belka z lewej strony zaczyna się uginać i pęka. Będziemy przygotowywać ziemię do wysiewu nasion i przygotowywania sadzonek. Zastanawialiście się czasem, co zapewnia budowlom ich wyjątkową wytrzymałość? Pokażę Wam dzisiaj doświadczenie badające zbrojenia, czyli jedną z technologii właśnie do tego służących. Pokażę Wam, jak krok po kroku wykonać domek dla owadów. Filmy na stronie pikniknaukowy.pl można oglądać do jutra. Życie Żydów w Niemczech oraz wyzwania związane z pandemią to tematy trzeciego ekumenicznego zjazdu kościołów we Frankfurcie nad Menem. Większość wydarzeń zaplanowano online. Wojciech Osiński. Przed rozpoczęciem zjazdu przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech przypomniał, że kraj, w którym rozpoczęła się reformacja, powinien zasypywać podziały o charakterze religijnym. Mimo obostrzeń i pustych hal odbędą się liczne wydarzenia zachęcające do konstruktywnej komunikacji i wspólnej modlitwy. Powiedział Heinrich Bedford Strom. Jednym z tematów będzie sytuacja Żydów w Niemczech, która w obliczu eskalacji na Bliskim Wschodzie i ostatnich antyizraelskich incydentów w nadreńskich miastach nabrała szczególnego znaczenia. Szef konferencji Episkopatu Niemiec Georg Betzing zaznaczył, że dialog międzywyznaniowy powinien być prowadzony ostrożnie, przestrzegając przed bezrefleksyjnymi eksperymentami. Biskup Limburga nawiązał tym samym do drogi synodalnej, wykorzystywanej przez niektóre instytucje jako oręż w politycznej walce z katolicyzmem. Swoich zastrzeżeń wobec reformy kościoła katolickiego w Niemczech nie kryje Kongregacja Nauki Wiary. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To było z Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, prawie wszędzie może przelotnie padać. We wschodniej połowie kraju zapowiadane są burze z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy, a miejscami z gradem. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. We Wrocławiu 15 stopni, w Katowicach i Koszalinie 17, w Białymstoku i Lublinie 19, w Toruniu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Szwarc. Supernova Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, popatrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Widać poważniej, wyraźniej. Tutaj, tutaj! Przybywajcie, ludzie mądrzy, ludzie odważni! Ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema! Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Piotr Filan. Rozpoczynamy drugą odsłonę naszego spotkania w Trójce. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not ma bla bla. Coraz śmielej wdrażamy rozwiązania proekologiczne, korzystamy z alternatywnych źródeł energii, ale co, gdy zużyją się na przykład panele fotowoltaiczne? W laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje innowacyjna metoda ich recyklingu. Powstało konsorcjum, które ma przeprowadzić badania nad innowacyjną, blisko 100% metodą utylizacji albo ponownego wykorzystania. O tym pomyśle Państwu opowiemy, a przed 13 spotkanie z trójkowym detektywem, a zaczniemy od ulubionych. Czego słuchamy i co chętnie oglądamy? Te informacje przygotowuje Gosia Jakubowska w cyklu Dodaj do ulubionych. Program trzeci. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur. Nadziei flara na szkle. Czego się słucha i co się ogląda, Gosia Jakubowska, i dodać do ulubionych. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy najpierw od Polski, tak? Tak. Oczywiście w każdy piątek przyglądamy się kanałom streamingowym w Polsce i za granicą i zaczynamy od nowości na polskich kanałach streamingowych. Otóż kilka tygodni temu zostały przyznane Oscary i nic dziwnego, że tych oscarowych filmów wyczekujemy z wielką niecierpliwością i tak też od kilku dni coraz większym zainteresowaniem cieszy się genialna produkcja, którą z ręką na sercu mogę polecić Państwu i Tobie, Piotrze. Sound of Metal, czyli dźwięk metalu. Słyszałeś może... Chodzi o gatunek muzyczny, czy chodzi o to, jak brzmi? Chodzi o dźwięk. No, domyślam się, że chodzi o dźwięk. Tu pytanie, czego? Dźwięk o nasz zmysł słuchu raczej w tym filmie chodzi. Fabuła filmu toczy się w Stanach Zjednoczonych i przedstawia historię mężczyzny, który gra muzykę metalową i mieszka w kamperze ze swoją drugą połówką oraz wokalistką ich zespołu. Któregoś dnia mężczyzna traci słuch i zaczyna uczyć się języka migowego, jednak ma cały czas nadzieję, że któregoś dnia wróci mu słuch. W tym może pomóc mu bardzo kosztowna operacja. Film naprawdę wzruszający, trzymający w napięciu i wciągający do tego stopnia, że nie zwraca się uwagi na inne okoliczności zewnętrzne, nawet jak się siedzi w domu na kanapie. I na pewno, jeżeli Państwo mieli okazję zobaczyć, to potwierdzają moje słowa, że jest to bardzo wzruszająca opowieść. Emocje są kluczem, zdaje się. Chyba tak. I empatia. Otóż to. I o tym między innymi też jest ten film. Reżyserem filmu jest Dariusz Marder, a w głównych rolach zobaczymy Riza Ahmeda oraz Oliwię Cookie. Nowością na polskich kanałach streamingowych oraz dużą popularnością cieszy się również mało optymistyczny serial. Znowu wracamy do takich wątków kryminalistycznych, trochę dramaturgicznych. Serial Wąż. Słyszałeś? Nie. A mało to znaczy nie. Optymistyczny, dlatego że traktuje o seryjnym mordercu. Jednak jest to bardzo dobra produkcja. Widzowie bardzo sobie ją chwalą. Ja również dużo już słyszałam na temat tej brytyjskiej produkcji. Ośmioczęściowy serial jest koprodukcją między kanałem streamingowym a brytyjską telewizją informacyjną i opiera się na zbrodniach seryjnego mordercy Karola Sobraya, który w latach 1975-2000 mordował turystów. A produkcja chwalona jest za trzymającą w napięciu historię oraz wiarygodne odwzorowanie każdych lat w strojach, dialogach oraz scenografii. To teraz czas na bardziej optymistyczne wiadomości. Czy znasz wokalistkę, która przed chwilą pojawiła Oczywiście. Się na antenie? Niejednokrotnie byłem na koncertach. Darii Zawiało? Tak, organizowanych przez Polskie Radio. Kiedyś uczestniczyła w trasie Lata z Radiem. Tak, faktycznie. Było. Nad morzem i z Zakopanem był koncert. Oczywiście płyta Helsinki wówczas. To 2019 rok. Przechodzimy do muzycznych informacji. Dzisiaj piątek, a to oznacza, że dzień premier. I na polskich kanałach streamingowych pojawił się nowy singiel Darii Zawiałow. Żółta taksówka to utwór zapowiadający kolejne wydanie artystki Wojny i Noce. Na razie znamy trzy single z nowej płyty. Te dostępne są na kanałach streamingowych i myślę, że śmiało mogą Państwo dodać się do ulubionych w oczekiwaniu na pełne wydawnictwo. A dokładna data premiery albumu pozostaje nadal tajemnicą. Wiadomo jednak, że pojawi się jeszcze w tym roku. I na zakończenie pierwszej części naszego spotkania, skoro koncerty zostały już tutaj wywołane, to coś dla tych Państwa, którzy z niecierpliwością już czekają na koncerty. Niedługo branża kulturalna całkowicie zostanie odmrożona. Już zapowiadane są pierwsze daty festiwali oraz wydarzeń koncertowych. W oczekiwaniu polecam Państwu przyjrzeć się wersjom koncertowym utworów, a w tym wyczekiwaniu możemy posłuchać nowej płyty braci Waglewskich. Fisz, Emma de Tworzywo wydali dzisiaj płytę, która ukazała się również na kanałach streamingowych. Na wydawnictwie Koncert znajdziemy utwór Ślady w wersji koncertowej, dzisiaj premierowo w Trójce. Szczęściarzem wiem, każdy wschód słońca, każdy rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga, świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność, duszną noc, mówi do mnie szeptem, usypia mnie jak nie. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. W studiu Gosia Jakubowska, dodaję do ulubionych, czas na świat. Otóż to w drugiej części naszego spotkania przyglądamy się zagranicznym kanałom streamingowym i tak zaczynamy od najpopularniejszego serialu na świecie, czyli... Przyjaciele. Otóż to amerykański serial komediowy o szóstce przyjaciół mieszkających na Manhattanie doczekał się swojego powrotu. Pierwszy odcinek Przyjaciół został wyemitowany dokładnie 22 września 1994 roku. A ostatni odcinek 10 sezonu został wyemitowany 10 lat później, a po 17 latach zostanie wyemitowany kolejny odcinek. Ale specjalny. Będzie ich wiele? Nie, będzie już tylko od razu jeden. Mówię, że będzie to jeden odcinek. 27 maja na kanałach streamingowych pojawi się Friends Reunion. Na ekranie zobaczymy Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lizę Kudrow, Matta LeBlanca, Matthew Perry'ego i Davida Schwimmera. Jednak nie będzie to standardowy odcinek Przyjaciół, bo będzie to wydanie specjalne, w którym zobaczymy dotąd niepublikowane sceny zza kulis, komentarze aktorów oraz ich wspomnienia. Więc będzie to taki jeden strzał, jeden odcinek specjalny. I making of. Tak, making of, to dokładnie tak. Mimo wszystko takie produkcje myślę, że również warto dodać do ulubionych. A co oprócz tego? No, coraz więcej osób ogląda serial Monster. Jest to opowieść o młodym, czarnoskórym mężczyźnie, który został oskarżony o morderstwo. Film bada obszary winy, niewinności i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, zwłaszcza gdy dotyczą młodych Afroamerykanów, którzy często są postrzegani jako winni, dopóki nie zostanie udowodniony inaczej. Film swoją premierę miał w 2018 roku w ramach festiwalu Sundance Film Festival. W głównej roli Steve'a zobaczymy młodego aktora Calvina Harrisona Juniora. Film został wyreżyserowany przez Antoniego Mandlera i zyskuje coraz większą popularność. Dlatego myślę, że i również te pozycje warto dodać do ulubionych, biorąc pod uwagę, że jest to absolutna nowość na kanałach streamingowych polskich, bo film pojawił się niecały tydzień temu w internecie. To teraz czas na część muzyczną. I figured Ale zrobiło się wakacyjnie. Are you happy? I am. And you? Very much. No to indeed. Wspaniale. Indeed. A dzisiaj idiomy, tak? Indeed. Taki, tak? Rzeczy samej. Rzeczy samej, oczywiście. Kontynuujmy tę opowieść. Oscar Lang w utworze Are You Happy. Ten utwór pojawił się 3 dni temu na kanałach streamingowych i już teraz jest bardzo chętnie słuchanym utworem za granicą. Singiel zdobywa coraz więcej pochlebnych ocen, tym bardziej, że utwór ten zapowiada najnowszą płytę Oscara Langa i też opowiada o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o pomaganiu bliźnim, bliskim, o pomaganiu sobie nawzajem, tym bardziej, że często nam życie rzuca kłody pod nogi, więc warto w tych najtrudniejszych chwilach również poczucie pamiętać. Wspólnoty. Otóż to, o tych najbliższych. Oscar Lang debiutował 4 lata temu singlem She Likes Another Boy. W tym roku brytyjski artysta wyda swój 4 studyjny album. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania do ulubionych warto dodać najnowszą płytę Sam Vincent, amerykańskiej piosenkarki, multiinstrumentalistki, można śmiało powiedzieć artystki kompletnej. Zawsze myślałem, że ona pochodzi, Sam Vincent, ze Skandynawii. A tu taka niespodzianka mówi, że to jest Amerykanka. Tak, otóż to. Dobrze Państwo na pewno znają ze swoich genialnych utworów i kompozycji. Dziś ukazał się na kanałach streamingowych jej najnowszy, długo zapowiadany album Daddy's Home. My posłuchamy utworu Down and Out Downtown. To była Gosia Jakubowska. A propos tego, czego słucha się na świecie, zapraszamy na 19:00 Łukasz Siechański i 4 strony dźwięku. Gosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Program trzeci. pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, gdy nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i kać. To zły moment jest. Było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Wiele mówi się o tym, jak przyjazną środowisku technologią jest fotowoltaika i rzeczywiście produkcja zielonej energii z wykorzystaniem odnawialnego źródła to działanie korzystne dla natury. Jednak sceptycy poddają wątpliwość to, czy moduły są ekologiczne. I pytanie, jak będzie wyglądać utylizacja paneli? Jest na to odpowiedź, bo w laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje innowacyjna metoda ich recyklingu, która pozwoli odzyskać niemal 100% zużytych materiałów. Szacuje się, że średnia żywotność paneli wynosi 20-30 lat, a już w najbliższych latach w samej Polsce do utylizacji lub recyklingu może trafić ponad 100 ton zużytych instalacji fotowoltaicznych, mówi profesor Barbara Tora z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dynamiczny rozwój fotowoltaiki. Ten rozwój jest mniej więcej 100% rocznie w Polsce. W stosunku do 2019 w 2020 roku moc zainstalowana wzrosła o 100%, 120% dokładnie. Ale panele mają skończoną żywotność. Więc te panele, które były instalowane 25-30 lat temu, niestety już będą podlegać niedługo, no przynajmniej recyklingowi. Już teraz z paneli fotowoltaicznych można odzyskać surowce, między innymi aluminium, krzem czy szkło. Na razie są to jednak często metody niekompletne lub mało wydajne i kosztowne. Dlatego też władze AGH wraz ze spółką technologiczno-badawczą Tulubtech utworzyły konsorcjum, które ma przeprowadzić badania nad innowacyjną, blisko 100%. 100% metodą recyklingu paneli fotowoltaicznych, mówi Marcin Karbowniczek, prezes Tulub Tech. Kluczowe z naszej strony jest przetworzenie najniższym kosztem i bez zanieczyszczenia środowiska całej tej pozostałości, czyli mówimy o krzemie, krzemiące, czyli inaczej mówiąc chodzi o szkło też, oraz metale, bo jest tam trochę metali w takiej strukturze. Czy uda się uzyskać dokładnie 100%? Nasze dotychczasowe badania wskazują, że zbliżymy się do tej wartości. Z paneli będziemy starali się odzyskać tak samo dobre materiały, jak są materiały pochodzenia pierwotnego. No więc na przykład szkło. Szkła jest mniej więcej 75% w panelu i 75% masowy. Drugie to jest aluminium. Chcemy również odzyskiwać, i to wydaje się najbardziej cenne, odzyskiwać krzem. Krzem również produkowany jest z piasku, wytwarzany jest z piasku, ale jest bardzo energochłonną technologią ta produkcja krzemu, więc tutaj upatrujemy w tym taki duży zysk ekologiczny. Obecnie trwają badania przemysłowe nad recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Zakończą się one w październiku 2022 roku, a wdrożenie i uruchomienie linii technologicznej nastąpi do końca 2023. O drugie życie paneli pytała nasza reporterka Monika Suszek. 18 minut pozostało do godziny 13. Transmissions will resume. Now try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Oh, Piotr Łodej zajrzał na chwilę w t-shircie. Wiosna, proszę Państwa, na zewnątrz, nie da się ukryć. Powiedział, że to było umiarkowane uderzenie i że głośno słucham muzyki w studiu. To teraz może odrobinę mocniejsze uderzenie. Pięć minut pozostało do godziny 13. Trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler. gangi, mafie często wydają się nam dopustem współczesności od czasu rozwoju XIX-wiecznego ostrego kapitalizmu. Jak się okazuje, przestępczość zorganizowana ma głęboką i ugruntowaną tradycję. Gang, żeby utrzymać się na gangsterskim rynku, musi mieć szefa, szefową z pomyślunkiem, która dobrze rozdzieli zadania, właściwych ludzi umieści w strategicznych punktach i krok po kroku zakorzeni się w lokalnych strukturach politycznych i gospodarczych. W związku z czym gang będzie miał intratne zlecenia, wspólne interesy z właściwymi ludźmi, co pozwoli pozostać bezkarnym w dłuższej perspektywie i rzecz jasna, we właściwych momentach należy zawierać właściwe sojusze i je zrywać dzień przed tym, nim zamierza to zrobić dotychczasowy sojusznik. Ludzkość gangsterkę ma we krwi. W XIV wieku w Anglii funkcjonował gang Jamesa Cotterella, profesjonalna organizacja, zdecydowanie włączona w ówczesne rozgrywki polityczne. To był czas chaosu i bardzo silnych emocji społecznych. Ludzie byli rozgoryczeni, przestraszeni, zmęczeni i nie mieli poczucia elementarnego bezpieczeństwa. Gang Jamesa Cotterella poprzez swoje sprofilowane dość działanie wprowadzał pewien ład, bo właściciele ziemscy, wyżsi urzędnicy uciskali tych, co nie mieli prawie nic, a gang napadał tych, co byli bogaci, czyli jakaś harmonia we wszechświecie była. Gang Cotterella był również określany jako gang federacyjny, czy też federacja gangów, bo chętnie łączył się z innymi, a też członkowie przychodzili, odchodzili, wracali. Przekrój społeczny wewnątrz organizacji był bardzo szeroki, jakkolwiek dominowała szlachta, członkami grupy byli również duchowni, wszyscy praktycznie nie do złapania. Cotterellowie mieli zasadę, by nie spędzać w jednym miejscu dłużej niż miesiąc. Upodobali sobie w szczególności lokalne lasy, co zresztą było popularne wśród ówczesnych przestępców. Zajmowali się głównie wymuszeniami, jakkolwiek mieli na koncie napady, morderstwa, trochę znęcania się nad zakładnikami, aż wyrobili sobie taką renomę, że wystarczyło, że wysłali list z wykazem, co zrobią, jak nie dostaną, czego chcą, i zwykle spotykało się to z szybką i spolegliwą reakcją adresata. Jednym z ich najbardziej znanych czynów było porwanie królewskiego sędziego, którego schwytali w 1332 roku, zażądali bardzo wysokiej sumy, a sędzia szybko ją zebrał. Mało kto mu współczuł, możliwe, że nikt, bo podobno był potężnie skorumpowany, a wiadomo, sędzia niby też człowiek, ale sędziom łapówki pasują podobnie jak kobietom brody. W rezultacie Cotterellowie mieli spore poparcie wśród zwykłej szlachty, zwykłych duchownych i najmniej zarabiającej części społeczeństwa. Jakby się tak przyjrzeć, to wychodzi na to, że CSR też nie jest wymysłem współczesności. Ostatecznie, po ponad 20 latach działalności, prawie nikt z członków gangu nie otrzymał jakiegokolwiek wyroku, a szef James Cotterell został ostatecznie ułaskawiony. A może by tak, drodzy Państwo, ustanowić dzień przestępcy dobrze zorganizowanego i zobaczyć, kto komu kwiatki będzie dawał. Tylko ten dzień przestępcy to powinien być czyjegoś imienia, prawda? Macie Państwo jakieś pomysły? Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Ach, te refleksje. Katarzyna Cygler powróci jutro. Zapraszamy na weekend. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość karmi krew jak tsunami uruchami.